bakar yi gëna reuy yi gëna bon ci kaw suuf moy bokalé lan motax bokalé gëna bon bakar yeb li'annahu at-tasbih lil makhluq bil khaliq fi khasaakhisihi al ilahiyyati faman ashraka ma'ahu ahad faqad shabbahahu bih wa hadha a'zamu adh-dhulmi qala ta'ala inna ash-shirka la dhulmun 'azim lan motax mbok julit yi bokale mo gëna yes ci bakar yi mo ci gëna bon ki bokale day nurole yalla ak mbindefam wala muy dengale yalla ak jam motax mo gëna bon ki jël mbindef diko delale ki bind nga jël mbindef wala nga jël dara dendale ko ak yalla ci ay melokanam mom yalla subhanahu wa ta'ala nga xamne mom dong moko mel wala ay jëfam yo xamne mom dong mokoy jëf nga dem ñoddi bend mbindef jël lolu yalla mom diko ko jox wala nga yaakar ne wajoju mën na lolu motax borom bi subhanahu wa ta'ala neena lolu togn gu reey la ndax man nga togn motax mune kep ku bokale ci suratul luqman mune inna ash-shirka la zulmun azim togn bokale togn gu reey la ko togn borom bi subhanahu wa ta'ala lan moy togn moy wad'u ash-shay fi ghayri mawdi'ihi lol moy az-zulm wad'u ash-shay fi ghayri mawdi'ihi moy nga jël lo jël nga tek ko fin ko warul tek togn nga tay bo yoron auto rek nga ñew garé ko fi ko warul garé bu borom parking bi ñew lum lay wax sa yo jele mbir nga tek ko foko warul tek togn nga motax so jele li yalla mom nga jox ko mbindef togn nga yalla so jele melokanu yalla nga melal ko nit togn nga motax yalla mune togn bokale togn bu reey la faman abada ghayru allah faqad wada al ibada fi ghayri mawdi'iha kep ku jamu kenen ko dul yalla djel nga jamu nga tek ko place bi ngi warul tek sa yo dafale mbindef li yalla mo nga djel jamu lepp luñ nane al ibada nga defal ko mbindef togn nga ndax da nga jël lu mbindef mom nga jox ko côté momuko borom mbindef yi mom mom lolu ñaarel bi moy li tax bokale bon moy anna allah akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu qala jalla wa ala inna allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha li tax bokale bon moy yalla du ko balé ndax bon bi mu bon ñaaw bi mu ñaaw kep ku ko déwalé tuubo bala ngay faatu yalla du la bal borom bi ne li wor tay mbir kep kuma bokalé duma la bal innahu man yushrik billah kep ku bokalé yalla faqad harrama allahu alayhi aljanna yalla haramal na ci yow safara al janna safara direct nga jëm motax bokale baxul ñet anna allah akhbara annahu harama al janna ala al mushrik fal ajala ni mel yalla dencal ko mbinde fi ba pare delu wat ne kuma bokale aramal na ci yow al janna yow do fa dug suñ ne mbir mi aram na ci julit moy waru ko def su yalla ne al janna aram na ci diw kon du fa dug ko dugul al janna fo jëm lol motax mbok yi bokale bon ñent ci wone bokale dafa bon ash-shirk yuhbitu jami'ul a'mal ki bokale mbolem jëfëm yëppa yaqku benn borom xam xam bim koy misal dafa melne dafa wax ne mu ngi melne nga yey gerté ba sa gemiñ fess gemiñ nga ngi fess del neex ngay wajjo wan nga duggal bu nepp lolou nga yeyon limuy fess fess nokay def da ngay yabbi non la bokale mel da ngay yendo jaamu yalla ba teud jot nga ne nangam ma ngi teud ci nangam sa jëf yi nga yendo won yaq depuis suba ba guddig lepp yaqul bokale baxul mbok yi te tay neew na nga xey ci rew mi suba ba ngon giso wala dego bokale neew na ku ci muccu danaka sax dañ nan ku bokale wul boko rew mi dem na ba yalla rek amul place yalla kesse kesse yalla ak bu nexe yalla ak diw ci barke diw nangam diw yene say sa nga gis ko xamne mom du tuddu sax yalla deg na kuma ne man kuma watal ci nit rek diw rek jeexna gem na la hawla wala quwwata illa billah lolou moy bokale te wallahi kuko deg di fetter lu bade di nga recc lo don juddo ku deg nangam bokale la ba nga bañ ko bayyi nga fetter lu ci bade dug bir bamel di nga recc lo don juddo motax bokale amul njeriñ mbok yi borom bi subhanahu wa ta'ala muné zalika hudallah yahdi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al khasirin borom bi neena le la ngeen di seen moy tawhid moy njubal yalla le ngeen di deg ñu naan nañu kennal yalla yalla bu ko ken dendalek len ñu ne ah mu ne hudallah moy njubal yalla de lol la yalla bëgg ci jami neena kep ku bokale yalla sa jëf yep yaquna walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun kep ku bokale rek sa jëf yep sipeku na lo defon yaquna yalla bëggatuko borom bi yamul ci lol waye def ñoo joxoñ yoonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam muhammad ni mu magge ci yalla amul bindef mu tollol mu ne yoonte bi sax su bokale ay jëfëm yaq kon keneen kan la walaqad uhiya ilayka yow muhammad deena la waxna ñom ibrahim ñom musa ñi la jitu won la in ashrakta wallahi bo bokale yow muhammad la yahbatanna amaluk sa jef yeb dana yaq wala takunanna min al khasirin di nga bok ci ñu perte su muhammad perte kan moy am bénéfice bu yalla waxe ni muhammad ne ko so bokale yaqule kon kenen nañu len delu ci xel yi kon kenen waxi nopi ndax amul ku gëna reuy martaba muhammad ci l'islam ku japp ne amna ku gëna reuy muhammad martaba koku mom yéfer la waxatu ñu mushrik mais yéfer la genn ci l'islam bu yag juromel luy wone mbonu bokale al mushrik halalud dam wal mali mushrik fuñ ko fekk dañ ko wara reuy alalam daganna qala ta'ala faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsud lolou lan la yalla mu ne fu ngeen fekk bokale kat di reey len len ngeen len reey parce que bokale kat mo amul place ci l'islam wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa allah yonti yalla muhammad neena yalla ma jox ndigal na xex ak kep ku baña kennal yalla kep ku baña wetal yalla yalla da yoni yonent pour mu xex ak yow kon mbok yi bokale gi ñu nekké gudde ak beccëk nga xamne ku xey suba sax fa nga soti ndox ci sa buntu kër fa nga soti ndox sa buntu neek fa nga soti ndox ci table bi fa nga soti ndox ci auto bi fa nga tak lam fa nga tak pitaw fa nga tak ay xaw fa nga ray photo fa nga tak photo fa nga fu jëm ak mom bokale la ku ko bayiwul bo de da ngay dem safara lu yalla nak ne baxul lu yonentine baxul baxul su nit fetter lo ba de day lor bopam kesse jurom benne luy woné mbonuk shirk bokale baxul الشرك أكبر الكبائر قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين بكار مو غن ري مو غن ماغ تي بكار تي مبن يلانت مي نانا نخ دو غن نيو yen sahaba yi ma wax len bakar yi bi gëna reuy sahaba yi ne ko ahaka yow yonent bi mu ne len bokale yalla dendal yalla ak kum warta dendal ñoddi mbindeef ne dang koy nurole ak yalla wala jël li yalla mom nga koy jox lolo gëna bon ci bakar yi ñu ne yonent bi ak lan mu ne dëngé sa ñaari way jur ñi la jur nga len di dëngé munu ñu am jamm ci yow yonent bi neene bakar yi mo gëna reuy ci bakar yi ikhwani jurom ñaarel ci mbonu bokale ashirku naqsun wa aibun bokale dafa manke ayib le sik le lan nga mankel yalla nga mankel ku mankel yalla lan moy sa fay ayib le kan nga ayibal yalla ndax da nga ne yalla lim man nit man nako diw man nako wala li yalla di def diw daf koy def bokale wessul lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala mom melokan yoy moko mom mom moy borom kun fa yakun men baat bobu sax legui da ngay deg ñu ne diw borom kun fa yakun la dang koy deg legui diw na budena am mu am lolou yalla ko mom melokan yoy borom be ko mom kuko ñod di jox ko kenen kudul borom bi dina fuddu sa ndik أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني أضراره لن موي لوري شرك لا موي asari yi moy lor yi muy def bokale kat foko gis mi ngeek lor yi lan motax lolou mën ko dal ba muy loré lan motax bokale di jeexital ci dundu moy da'fu ta'zimur rabb ta'ala li tax muy dendale yalla kenn moy gëm gi mu waron gëm yalla magal gi mu waron yalla magal yalla moy yambaré ci xolam bëgg bi mu waron bëgg yalla mo dé ci xol bi lol motax muy dendalé muy jaawalé yalla ak yali waw lolou gay nan bul jaawalé pomme de terre ak angleterre ku jaawaré pomme de terre ak angleterre mom moy lan moy ngay jaawalé yalla ak yali ngay jaawalé ki bind aji bind ji ak ki bind mbokk yi lu ko waral moy ngeum mo de ci xol bi amatul ngeum motax muy dendale yalla kenen lu ko waral moy mbegelam ci yalla mo tuti yalla wax nako wa iza zukira allah wahda izma'azzat qulubul ladina la yu'minuna wa iza zukira min dunihi fa iza hum yastabshirun sunna yalla kasse gay na tek buñ ne diw ñepp jog li yuux ñi xam ñi di tay buñ waxe yalla kenn yëngawul yalla moko wax al aya la wa iza zukira allah wahda buñ waxe yalla kesse mune izma azza day lam bank bañ qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah xolu ñi gëmul al akhirah day bank ñu mer kanam yu ñuul la ndem fa iza zukira min dunihi buñ waxe kenen ko dul yalla fa iza hum yabtafsirun ñep di fetasu genn xaliss joxe contane fa lol do alquran yalla moko wax yalla mo ñu xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla mo ñu xam motax yalla bu waxe rek nga ni ki ñun lay wax waaw yalla mo la wax yalla mo ñu wax ñun ñep parce que yalla mo bind jamm yi wa huwa al-latif al-khabir bokale baxul bokale lor yi muy def def ci bok suqutu sahibihi min awja'il izzati wal karama waji dafa ki bokale dafa daanu dafa rot falla baye ko ci place tebbi daldi rot ci souf motax yalla bu mi misal bokale kat neena dafa melne ku demone kaw asaman pitti keuf ko yobbu ko ba kaw asaman daldi koy wadal muy ñew su daano nu muy daano dotul jogat non la bokale kat mel borom bi subhanahu wa ta'ala mun wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama xol ak kuñu debb kaw asaman dal lay bëmax nga daan noy daano non la bokale boné borom bi subhanahu wa ta'ala mun ci mbonu bokale ñettel najasatu sahibihi bokku na ci lor yi muy def bokale kat sobe la bokale kat sobe la borom bi neena ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuuna najas suratu tauba aya 28 bokale kat yeb ay sobe lañ da ngay dend ak nit ci te ci jakka ci sappe mbag yi fess del ak ay galaj ñaari mbag yeb fess galaj wala nga nuyu ko te loxo nday jor bi jël sa loxo chamuñ te ci mbag yi nga daj ay galaj wala nga gis ko mu tak ay lam wala ay kanar wala ay petaw te warul duggu jakka bokale kat warul dem jakka ndax yalla neena sobe la innamal mushrikuuna najas ku sobe loy uti jak kon loy julli kuy xey di toj ay nen di jegge ay ndox di def ay musallas di sangu ci ay xamb di sango deret di ciap deret di def sa jeu di sujotal ay bamel di ñaan ku dul yalla jël sa xol acc ci ku dul yalla yalla neena sobe nga innamal mushrikuuna najas yalla ko wax suratu tauba aya 28 ñental annahu yujibu li sahibihi adhabullah ta'ala fi dunya wal akhirah bokku na ci lor yi muy def yalla dina la mbugal aduna mbugal la al akhirah qala ta'ala suratu ahzab aya 73 borom bi ne li yu'adhiballahu al munafiqina wal munafiqat والمشركين والمشركات بوكال كات يالا دينكو مبوغال ادونا موتاخ تي مبوغال لا ني نيك كين تي نيوم خلام دو دال فيسك دا فا جابو تي لودول يالا كين تي نيوم دو ام سيكوريتي فيسك دا نيو جابو تي لودول يالا كين تي نيوم كونسيانس ام دو ترانكيل فيسك دا نيو جابو تي لودول يالا تا يالا موم ku japp ci yalla yalla doy la wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu hasbu ku japp ci yalla yalla doy la ku yalla doyul dara dotu la doy aduna dara dula doy al akhirah borom bi subhanahu wa ta'ala neena ci mbonu bokale juromel annal multabis bihi yasu'u zannu bi rabbil alamin allahu akbar bokuna ci lor yi muy def do wolu yalla xolal bokale kat wolu wul yalla ku wolu wul yalla est ce julit la ku wolu wul yalla ko xamne buñu tege nen ñemawul jeggi ren yi de nen yi dem wolu wul yalla allahu akbar xolal tay ñun wolu wunu yalla suñ ne nangam bi diw ne nangam bi ñu ne ah li mo gëna woor de li worul ndaysan diw de lim wax mo gëna woor ndax diw ko wax wa li yalla wax nak li yalla def nak ku wolu wul yalla gis ngeen Musa kéro bam wolo yalla Firaawna ku tolne Firaawna dakk ko top mbolo mi ba Musa seus ci geej gi su xolé kanamam Firaawna mo fa nek ak ay soldat su xolé ginnawam geej ge fa nek ñi amul iman ñi wolu wul won yalla top ci mbolo mi lan lañ wax inna la mudrakun musa ne len kala inna ma rabbi fulu yalla yunus ci bir geej gi jeun wonn ko dafa wolu yalla ba mu woy yalla yalla ñew ci bir geej ñu wonn ko ci bir jeun mu nek ci ay leundum lendemu geej lendemu jeun lendemu mbakku jeun bi ñetti lendem waye mu wolu yalla wawul ken kan la wo la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin yalla da di ñew ñun wolu wuñu yalla ñun buñu fakkastalo duñu wo yalla buñu yaakar duñu yaakar yalla buñu wolu duñu wolu yalla ku dugg ci auto auto bi rengi rengi do wo yalla bo xolé auto yeb ay galaj la bari bo xolé buntu keri ay galaj la bo xolé ndig yi ay galaj la bo xolé mbag yi ay galaj la bo xolé tank yi ay galaj la lire bi juddu sax fokk ñu takkal ko galaj wolu wunu yalla juroom bennel ci mbonu bokale lor yi muy def day yaq individu di yaq société motax société bi yaq parce que individu ñu yaq wa ku xey fop dekk bo dem am na fa guuy bu ñuy wër xeer bu ñuy laal wala bammel bu ñuy sujjot ñett yi rek la dekk bo dem am na fa garab bu ñuy wër bala ngay genn dekk bi wala xeer bu ñuy raay bala ngay genn dekk bi wala bammel bu ñuy sujjot bala ngay genn dekk bi fuñu jëm ñu ne 95% musulmans bokale goudé beuc 24 heures sur 24 xew xew da ngay gis xew xew bo xamné lepp bokale la ba jeex ci kaw ba ci souf lepp bokale la yalla amu ci place ken du julli ken du zikr ken du tuddu yalla ken du wetal yalla ci senegal fuñ jëm allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ala tibai wa arina al batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya muthabbit al qulub thabbit qulubana ala ta'ati اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Allah